17 juli, Casper Meijer met het NOS-journaal. Verschillende coronatest- en vaccinatielocaties van de GGD gaan de komende dagen eerder dicht vanwege de hogere temperaturen die na het weekend worden verwacht. Sommige locaties gaan het voorzorg helemaal niet open. Volgens de GGD wordt het op die plekken te warm, zowel voor bezoekers als medewerkers. En verschillende GGD's waarschuwen bezoekers die wel voor een coronatest of vaccinatie komen om zonnebrand en voldoende water mee te nemen. Zo'n 3000 mensen hebben in de Duitse stad Mainz een protestmars van neonazi's geblokkeerd. Ongeveer 50 leden van de Neue Sterke Partij waren van plan om een mars te houden door het centrum van Mainz. De politie hield hen aan de rand van de stad tegen vanwege de grote groep tegendemonstranten. Die bestond uit duizenden leden van antiracistische en antifascistische organisaties, kerkgenootschappen en vakbonden. Toen de politie de NSP wilde tegenhouden, ontstonden wat opstootjes. Daarbij gebruikte de politie pepperspray. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in het Spaanse Terrassa de finale bereikt. In de halve finale versloegen ze Australië moeizaam met 1-0. Het doelpunt werd gemaakt door Frederik Matla vanuit een strafcorner. Met overwinning vestigde Oranje een record door 18 WK-wedstrijden op rij ongeslagen te blijven. In de finale treft Nederland zondagavond tweevoudig wereldkampioen Argentinië, dat de halve finale won van Duitsland. En Sivan Hassan is haar wereldtitel op de 10 kilometer kwijtgeraakt. Op de WK Atletiek in het Amerikaanse Eugene kwam de regerend Olympisch kampioen tekort in de eindsprint en werd ze vierde. De Ethiopische Gidey won goud. Het weer. Vannacht koelt het flink af met minima tussen de 7 en 12 graden. Morgen een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler. Na het weekend wordt het dus tropisch warm. Dinsdag kan het lokaal 40 graden worden. En vanaf woensdag weer minder heet. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Onze man op reis. Met Natasja van Wezel. Welkom, lieve luisteraar. Eus is de komende weken op reis en daarom is onze man in Deventer verhuisd naar de radiostudio in Hilversum. Ik ben Natasja van Wezel en vannacht is mijn gast Sinan Can. Hij is onderzoeksjournalist en heeft talloze documentaires gemaakt die zich voornamelijk afspelen in oorlogsgebieden in het Midden-Oosten. Zijn cv is veel te lang om op te noemen, maar voorbeelden zijn Uitgezet, Bloedbroeders, De Verloren Kinderen van het Kalifaat en Sinan zoekt de klas van Ilias. Hij focust daarbij vaak op de positie van kinderen in oorlogen en daarover praten wij het komende uur. Welkom, Sinan. Wat fijn dat je er bent. Ja, fijn, Natasja. Om jou ook weer te zien. Ja, na een hele tijd. Ja, we kennen elkaar al een klein beetje, inderdaad. Maar nog nooit op deze manier gesproken. Dus hoe gaat het met je? Ja, wel goed. Ik ben net terug van een reis die 3 weken heeft geduurd voor een nieuwe serie. Het heet Op zoek naar het paradijs. En ik volg de Eufraat. De mythische rivier de Eufraat. En die loopt dwars door Turkije, Syrië en Irak. En ik ben nu 3 weken door Turkije gereisd om een deel in ieder geval van de documentaire af te maken. Ik moet nog naar Irak en dan wordt het ergens begin volgend jaar uitgezonden. Het gaat heel erg over, zeg maar, de zachte, poëtisch, hoopvolle kant van het Midden-Oosten. Iets minder oorlog. Iets minder oorlog dit keer. Ja, en iets meer mooie menselijke verhalen. En ik ben een serie over wijken aan het maken. Buitenwijken van Europa. De banlieues van Europa. Parijs natuurlijk, Londen, Brussel en Stockholm. Maar dat gaat wel al heel snel uitgezonden worden. Namelijk eind september worden ze uitgezonden. Ook een vierluik. En daar zijn we nu heel druk voor aan het monteren. In ieder geval, mijn collega's zijn heel druk. Spannend. En kan je van de positieve serie al een tipje van de sluier oplichten? Ja, het is echt... Dus ik kijk er ook echt naar uit om het af te maken en het uit te zenden. Wat ik er heel erg mooi aan vind is dat we beginnen op de Ararat, de berg, waar volgens vele gelovige mensen Noah is gestrand met zijn ark, waar het leven opnieuw is begonnen. En het smeltwater van de Ararat, dat wordt deels de rivier de Eufraat. En die volgen we dus tot aan Al-Qurna in Irak, waarvan er gezegd wordt dat daar de boom staat waar Eva uit heeft gegeten. En het zijn grappige verhalen. Verhalen over eten, over muziek. Ontroerende verhalen over een man die 70 jaar op zijn moeder heeft gewacht, die niet kwam. We hebben een verhaal over duiven die koprols maken in de lucht. En het bleek dus dat degene die duiven in bezit heeft, dat die ook weer een acteur is die vooral in slechte Turkse B-films, actiefilms, de slechterik speelt. Was je misschien wel aan toe ook om toch iets luchtigers te maken na... Ja, ik bedoel, als je zo lang al nu bijna 12 jaar door dat gebied reist en heel veel verhalen over oorlog en conflict en gemaakt hebt, dan is het soms wel lekker om dan eens een keer de verhalen te gaan zoeken die je misschien links hebt laten liggen, omdat dat dan niet past in de documentaire die je maakt. En nu laat ik dus de oorlog links liggen. En focus ik me vooral op de mooie verhalen. Eigenlijk op zoek naar de parels in de ruïnes. In de menselijke ruïnes. En het was denk ik wel tijd. Ik denk dat het doet me ook echt goed, merk ik gewoon. Dat ik eigenlijk door het gebied reis wat ik heel goed ken. Maar nu met een ander oog ernaar kijk. Ja, ik kan me goed voorstellen dat je ook wel eens, als je echt alleen met oorlog bent, cynisch of zelfs bijna depressief wordt. Ja, de overgang als ik terug ben is altijd heel groot, vind ik. En ook het vertrouwen in de mensheid is heel laag op die dagen. Ik heb zelfs van die dagen dat ik dan eigenlijk helemaal geen zin heb om onder mensen te zijn. Dat ik denk van nou, laat mij met rust en in bed. En laat ik vooral zo min mogelijk mensen zien. Hoe minder mensen, hoe meer vreugde in het leven. Wat het ook doet is elke keer naar zo'n gebied verhalen, maar ook mensen die je ontmoet en steeds achterlaat. En je dan ook zelfs jaren later nog afvraagt van ja, hoe zou het met hem of haar gaan? Of waar is dat ene kind terechtgekomen? Leeft hij nog? Is het uiteindelijk nog goed gekomen? En soms probeer ik dat te achterhalen. Dus dan bel ik bijvoorbeeld de mensen waar ik mee heb gewerkt. Fixers, producers, van joh, weet je nog hoe het met dat ene kind gaat? En soms lukt dat niet. Dus een groot deel van de mensen die ik daar heb ontmoet en heb gesproken, weet ik eigenlijk niet hoe het met ze gaat. En kinderen, je noemt het net zelf al, hè? Je focust vaak op kinderen in oorlogsgebied. Ja. Waarom? Nou, omdat kinderen natuurlijk, heel cliché, de meest kwetsbare zijn, überhaupt op deze aarde. En nog niet in ieder geval verpest zijn. Hun wereld wordt wel vaak verpest, helaas door volwassenen. Maar ook heel puur zijn en onbevangen. Toch ook wel ergens liefdevol naar elkaar. Toen als ik dan ook vaak kinderen zie spelen met elkaar. En dan denk ik van ja, je hebt dus kinderen die bij wijze van spreken in een hel opgroeien, leven. En dan verwacht je dat volwassen, fatsoenlijke volwassenen worden. Nee, dat is bijna onmogelijk. Als je ziet in wat voor omstandigheden de kinderen daar leven. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in de kleine mensen, Natasja. Ook omdat ik gewoon ook geloof in ze. En ook zie dat heel veel dingen, dat zij van heel veel dingen slachtoffer zijn. In zo'n oorlog, in armoede, uitbuiting en noem maar op allemaal. Ik bedoel, En lopen zeg maar genoeg kargamels rond in deze wereld die de hele tijd kinderen pijn doen of kwetsen. En die kom je dan dus ook vaak tegen in oorlogsgebied. En dan zie je ook hoe nog meer kinderen kwetsbaar zijn in zo'n gebied. En is dat ook het wereldbeeld waar jij zelf mee bent opgegroeid? Dat mensen slecht kunnen zijn? Nou, kijk, mijn ouders, ik kom uit een linksactivistisch gezin. En mijn ouders... Vertel, ik ook, leuk. Ja, ja, toevallig ken ik je ouders. En ja, kijk, als ik dan naar mijn vader kijk, die gelooft echt dat elk mens goed is en dat omstandigheden mensen slecht maken. En ik ben, dat geloof ik niet meer. Niet dat ik dat ooit geloofde, maar sommige mensen zijn gewoon slecht. Dat heeft niks met omstandigheden te maken. En die hebben geen geweten en geen moreel kompas. En of zich dat niet heeft ontwikkeld door omstandigheden, dat zou kunnen. Maar sommige mensen hebben dat ene klier, wat geweten heet, hebben ze gewoon niet. En als je geen geweten hebt, dan is bij gewetenloze mensen is er ook bijna geen bovengrens aan kwetsen, aan pijn doen van mensen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond mijn vader heel erg naïef vroeger. Dan dacht ik, ja pap, zo kun je toch helemaal niet leven. Nu denk ik, het is wel goed dat hij zo denkt. In ieder geval, hij raakt nooit verbitterd. Hij blijft geloof houden in mensen, wat heel erg goed is. Alleen ik heb nu wel, door al die reizen en verhalen die ik heb gezien, geloof ik niet meer dat iedereen deugt. En daar heb ik nu te veel van gezien. Te veel gruwelijke dingen ook gezien. Soms ook dingen gezien waarvan ik dacht, waarom moet dit? Waarom doe je dit überhaupt? Los van dat mensen het vaak om financiële redenen dingen. Zoals? Wat? Nou, bijvoorbeeld een van de dingen die waar ik best wel echt. Nou, er zijn een aantal dingen die. Er zijn trouwens heel veel dingen die mij hebben gechoqueerd. Maar een van de dingen was dat ik bijvoorbeeld een vluchtelingenkind tegenkwam in Irak. En de ouders hadden een nier verkocht van haar. Ze is acht. En ze moeten geld betalen om hun tent dus op een bepaalde plek te zetten, waar ze dus huur voor moeten betalen. En dacht van, als we haar nier verkopen, dan kunnen we 3-4 jaar hier op deze plek zitten en kunnen we het overleven. Van die ouders begrijp ik het ook niet, maar daar, die proberen te overleven. Maar degene die nier koopt, daar heb ik dan, zou ik dan willen weten, wat voor persoon is dat dan? Ja. Voor wie dan? Voor wie koop je die nier? Waar gaat dat dan naartoe? En wat is je gevoel dan als je weet dat het een groep weerloze mensen zijn? Een achtjarig kind die niet eens toestemming heeft gegeven om een nier uit het lichaam te halen. Ja, ik probeer dan me te verplaatsen of allemaal scenario's te verzinnen waarom iets is. Maar ik heb dat ook gewoon losgelaten de afgelopen jaar. Dacht ik van, ik moet dit helemaal niet willen begrijpen. Maar je wil het wel. Slecht. Je wil het wel steeds zien, want je wil het zien en je hoort het en je denkt ook af en toe van, hoe is het toch mogelijk dat wij al, vanuit de begintijd al honderdduizenden jaren rondlopen op deze aarde. En de laatste 20 tot 25.000 jaar dus huizen hebben gebouwd om daarin in te wonen en steden hebben gebouwd en noem maar op. Maar dat we in al die jaren tot aan nu eigenlijk, 2022, nog niet hebben geleerd om gebroederlijk met elkaar te leven. En dat we constant bezig zijn, dan de ene oorlog stopt daar ergens in een bepaalde uithoek en dan begint daar weer, een andere oorlog. En dat het gewoon niet ophoudt. En dat de mens sowieso ook niks leert van de geschiedenis. Maar ook niet leert om echt gebroederlijk of zusterlijk met elkaar om te gaan. Elkaar te respecteren. De aarde te respecteren waar we op wonen. Niet uit te putten. Elkaar niet uitputten. Maar zo werkt het dus niet. En waar komt die drive dan bij jou vandaan om steeds zelf toch weer die oorlogsgebieden op te zoeken voor documentaires? Nou, omdat ik vind dat die verhalen verteld moeten worden. Ik vind het belangrijk om vooral die stemmen die soms ver weg in een uithoek zitten. Mensen die lijden, verdriet hebben, in oorlogssituaties zijn. Dat proberen die verhalen de Nederlandse huiskamer in te laten stralen. En hopen dat mensen die dan thuis op de bank zitten in hun comfortzone, in een veilig land, gelukkig, waar al heel lang vrede is. En dat je iets probeert te begrijpen van het leed van een ander die misschien een paar duizend kilometer verderop woont, ook op zoek is naar dezelfde dingen in het leven, namelijk geluk in het leven, gezondheid, in een veilig land leven, perspectief voor je kinderen. En dat gewoon niet gegund is. En daarmee hopende dat je een klein beetje inzicht, empathie hebt voor een ander en hem begrijpt. En daarom heb ik me een tijdje geleden ook zo af en toe een beetje boos gemaakt over dat mensen dan zeggen, ja, die Oekraïners, ja, die lijken op ons. Jongens, alle mensen lijken op elkaar. Echt waar. Mm. Iedereen is op zoek naar dezelfde dingen. Op elke millimeter van deze aardbol zijn mensen op zoek naar geluk in het leven, naar liefde, naar welvaart, naar welzijn, naar al die dingen. En wij verschillen niet van elkaar. En dat we anders eten, andersoortig muziek luisteren, ons anders kleden, verschillende geuren en smaken hebben. Dat is het rijkdom van het leven. Dat heeft zich nou in duizenden jaren ontwikkeld. Namelijk al die mooie kleuren, de verschillen van het leven en de verschillende manieren van houden en lijden en verschillende talen. En dat is één grote rijkdom. En dat moet je in stand houden. Het moet nooit ergens in een land een homogene samenleving worden. We hebben gezien hoe dat helemaal mis kan gaan in sommige landen. Nog niet heel lang geleden hier heel dichtbij. Oh, welk land doe je op, Sinan? Onze buurland. Oh. Daar weet ik niks vanaf. Maar ook over Oekraïne. Bedoel je dan dat heel veel mensen, toen de oorlog begon in Oekraïne in februari, meteen zeiden van, oh, nu komt het wel heel dichtbij. En dat iedereen voor hen opeens op de bres sprong. Ja, heel dichtbij, Natasja. En ook ergens van, ze lijken op ons. Mm-hmm. Fysiek lijken ze op ons. Maar ook, wat mij dus ook best wel stoorde, is van, dat is een beschaafd stukje van de wereld. Nou, wij zien in wat er kan gebeuren in beschaafde stukje wereld. Namelijk Duitsland hebben we gezien nog niet zo lang geleden. Joegoslavië. We hebben de burgeroorlog in Spanje gezien. En nu zien we dus Oekraïne. De beschavingslijn is heel dun. Het stelt niet zoveel voor. Er kan overal oorlog ontstaan. Overal kan er een conflict ontstaan. Ik ga ze nu niet allemaal noemen, maar Noord-Ierland is ook nog niet zo lang geleden. Dus ik zou niet zeggen van stukje beschaafde wereld. Overal waar mensen wonen kan het heel beschaafd zijn, maar ook heel onbeschaafd. Namelijk als er belangen spelen, als er despoten aan de macht zijn. Hè, die hebben we in de jaren 20 gehad. Lijkt nu wel alsof we weer zo'n periode hebben. Dat we weer een paar nieuwe hebben in de wereld. En het is wel ook wel weer opmerkelijk om te zien hoe de geschiedenis zich dus op een hele gekke manier, weliswaar met andere mensen op andere plek, toch zich herhaalt gewoon. En ook fascinerend dat dus die mensen dus gewoon ook zo'n grote aanhang hebben. Ik bedoel, het is heel gek. Dan denk je van, nou ja, je kent de menselijke geschiedenis. Wij kennen verschillende leiders, dictators die we hebben meegemaakt. En dan zie je toch weer dat soort figuren toch weer her en der weer toch oppoppen. Weliswaar democratisch gekozen, gelukkig. Maar het zegt natuurlijk niks als je daarna de democratie wil ondermijnen. Wat we ook deels in Amerika hebben gezien. Maar nu gaan we weer ergens anders. Ja, dat is ook een heel interessant gesprek. Maar dat moeten we dan misschien een andere keer voeren. Ik wil nog heel even terug naar je jeugd. Want ik heb het idee dat, je zei net, mijn ouders waren linksactivistisch. Daar wil ik nog wel iets meer over horen. En ik voel ook wel bepaalde delen van dat activisme in jou. Ja, dat kan ook bijna niet anders als je echt twee ouders hebt die constant naar demonstraties gingen. Ik werd ook meegesleurd. Dus op het Museumplein, een grote demonstratie in 81. Toen was je 4. 4, ja. Ja, daar heb ik een foto van. Ik was erbij. Niet dat ik er veel van begreep, maar ik was erbij. Kernbom, neem ik aan. Kernenergie. Ja, kern tegen de kernwapens. En ik heb trouwens helemaal geen actieve herinnering van dat moment. Maar ik was ook echt 4, is ook wel echt jong. En het enige wat ik heb is dus de foto. Maar ik weet dat mijn ouders, die renden echt van de ene demonstratie naar de ander. Mijn ouders werkten allebei fulltime. Deden ook nog aan vrijwilligerswerk, want dat was heel belangrijk. Je moest de wereld beter proberen te maken door middel van anderen te helpen. Of in ieder geval het verschil te maken in iemands leven. En zo hebben mijn vader tankte nooit bij Shell. Nou, we hebben best wel vaak langs de kant gestaan. Omdat hij dan het schelpje zag en dan gaf hij gas. Een stukje verderop stond de auto dan stil, geen benzine. En dan ging hij toch met die jerrycan 1 liter benzine halen daar. Want meer mocht... Zodat jullie 1 kilometer naar de volgende Esso konden rijden. En dus hij... is eigenlijk nog steeds wel heel activistisch. Zij kopen ook bij bepaalde winkels ook dingen niet... Kijken ook naar of een bedrijf bijvoorbeeld milieuvervuilend is. Ik kan je zeggen, Natasja, ik mocht heel lang niet naar de McDonald's. Ik denk dat ik mijn eerste McDonald's bezoek was volgens mij toen ik 19 was. Oh, daar heb ik net gegeten. Maar vertel me niet aan jou. Dat wilden ze niet, want die maakten de regenwouden kapot. En massaproductie en vlees. Dat wilden ze niet. En wat heb je daarvan meegekregen? Heel veel eigenlijk. In die zin heel veel. Dat mijn ouders in hun activisme toch echt wel hoopten op een iets rechtvaardigere, eerlijke wereld. Zij vonden ook dat je zelf dan het verschil moet maken. Dus in plaats van anderen te wijzen, vooral naar jezelf kijken en wat kan ik veranderen. Nou, dat betekent dus dat ik bepaalde dingen niet koop. Dat ik bepaalde dingen ook niet doe. En zo ben ik opgevoed. En wat mijn ouders ook heel erg belangrijk vonden... is dat je iets voor een ander moet doen ook. Dat je niet voor jezelf leeft. Maar dat je op deze aarde bent gekomen om iets voor een ander te doen. En een ander doet dat dan weer voor een ander. En een ander weer voor een ander. En zo blijft... je medemenselijkheid en liefde voor elkaar doorgeven. En echt het verschil maken. En ik vind het wel grappig. Ze zijn dus nu richting de 70 gaan ze allebei. Mijn vader is al 70. En hebben dat activisme eigenlijk nog steeds. Dus als er morgen een demonstratie is ergens tegen... dan gaan ze weer samen. En ze zullen dat blijven doen tot het einde. En ik ben dus in de journalistiek gerold. En is het altijd heel, laten we zeggen... er is natuurlijk ook altijd discussie over... ben je nou journalist, ben je activist, waar is de grens? Mm-hmm. Journalist moet onafhankelijk zijn. Sommigen gaan zelfs nog een stap verder zeggen... die moet objectief zijn en dan denk ik... nou. Ik weet niet of een journalist objectief kan zijn. Iedereen heeft een mening. Als je een verhaal maakt, kies je ook de mensen die je interviewt. Een bepaalde mensen interview je niet en anderen weer wel. Dus de vraag is, wat is dan objectief? Ik zou dan eerder zeggen probeer het een verhaal vanuit verschillende perspectieven te vertellen. Zodat je ook de verschillende perspectieven ziet en daarmee ook de verschillende waarheden. En los van de feiten natuurlijk, die heel belangrijk zijn. Zijn er ook mensen die jou te activistisch vinden voor een journalist? Ja, die zijn er, die mij activistisch vinden. En dat mag ook, vind ik ook helemaal geen probleem. Ik heb vaker gezegd dat ik de onderwerpen vanuit het hart kies. De thema's. Kinderen, onrecht in de wereld, oorlog, conflicten. Maar ik probeer het wel altijd naar eer en geweten te maken. Dus ik kies het wel vanuit het hart, het onderwerp, het thema. Maar daarna probeer ik het ook zo goed mogelijk vanuit verschillende perspectieven te vertellen. Voor zover dat kan soms. Soms is het ook gewoon lastig. Maar ja, er zijn mensen die dat vinden. En dat mag. Maar ik vind het altijd grappig, de mensen die kritiek hebben, die zitten dan bij een actualiteitenrubriek of bij het journaal. En dan maken ze een item over, corona. En dan interviewen ze wel één type wetenschapper. En dat vinden ze dan objectief. En dan denk ik, nou, er zijn wel meer wetenschappers. Waarom dan specifiek die ene? En omdat ze dan zeggen, ja, die is betrouwbaar. Ja, volgens wie? Ik bedoel, er zijn heel veel betrouwbare wetenschappers. Maar ja, dat ook moet je heel eerlijk zeggen, maar dat is een ander onderwerp. Ik ben dus niet zo lang geleden een stichting begonnen voor oorlogskinderen. En ik deed al dingen voor kinderen. Daar gaan we sowieso zo nog over praten, inderdaad. Nou, ik wilde in dit onderwerp dat mensen dan tegen mij zeggen van ja, je bent toch geen NGO-medewerker. Hmm. Ja, maar jongens, ik ben journalist, maar ik ben gelukkig ook gewoon een mens. En los van mijn professionele carrière wil ik ook gewoon iets doen voor de samenleving. En als dat gaat in de vorm van een kleine stichting voor kinderen, ja, dan doe ik dat. Ik bedoel, dus een journalist mag niks doen. Dus ja. Je professioneel gezien mag je alleen maar verhalen maken. En je moet. En als je dan iets wil doen voor kinderen, dan kan dat dan niet. Ja, ik vind dat dan allemaal flauwkul. Mooi worden. We komen zo zeker over je stichting te spreken. Maar eerst is het even tijd voor muziek. Sinan, ik heb gevraagd of jij muziek wilde uitkiezen. Ja. En jij kwam hier mee. Klopt. Vertel, waar luisteren we naar? Mark Eliahu, een kamantje speler. Een kamantje is een snaarinstrument met een vrij hoge hals. En het is een instrument die vooral in Iran, Azerbeidzjan, Centraal-Azië wordt gebruikt. En deze jonge man komt uit Dagestan, een oud Sovjet-republiek. Joodse achtergrond, vond ik heel verrassend ook. Dat wist ik dus niet, dat er in Dagestan ook nog een Joodse gemeenschap was. En deze song heet Journey, Reis. En ik vind hem altijd heel mooi. En als ik er naar luister, dan neemt het mij ook mee op reis. En het heeft iets verdrietigs ook. Maar hij is echt waanzinnig. Ik heb hem op reis dus toevallig in Afghanistan ontdekt. Mijn Afghaanse producer fixer die zei van, ken je Mark Eliahu? En ik zei nee. En zij luisterde maar even naar. En Sindsdien hou ik hem eigenlijk in de gaten. En een keer als hij heeft nog niet zo lang geleden een nieuw album gemaakt. Het is vooral instrumentaal ook. Maar het is echt een ontzettend leuk jongen ook. Met dreadlocks. En dus hij ziet er ook heel hip uit. En bespeelt dus echt zo'n oude klassieke instrument uit Centraal-Azië. Ja, welkom terug. Tot 1 uur luistert u naar Onze Man op Reis. Ik ben Natasja van Wezel en vannacht praat ik met Sinan Can over kinderen in oorlogen. Sinan, we hebben het er al over gehad, over je reizen. Je gaat vaak op reis naar oorlogsgebied voor je documentaires. Maar dat is niet zonder gevaar voor je eigen leven. Nee. Kan je een voorbeeld geven? Diepe zucht, ja, bomaanslagen waar je soms vrij dicht bij staat. De eerste in Irak. We zijn een keer opgepakt door een militie in Libië die gelieerd was aan Al-Qaeda. En eigenlijk wel best met heel veel moeite werden we vrijgelaten. Een hinderlaag in Afghanistan waar wij inliepen, waar 2,5 uur lang werd geschoten en 14 mensen zijn omgekomen. Dus we hebben veel meegemaakt als team. Veel met Bruce Amanda, mijn cameraman, meegemaakt. Maar ook met regisseur Thomas Blom een aantal dingen meegemaakt. En een paar keer echt geluk gehad. Ik ben geen trailseeker, dus het is niet dat ik denk van wat leuk dat we beschoten worden. Maar ik vind het wel belangrijk om om de verhalen te gaan halen. En juist naar die plekken waar soms weinig of geen journalisten zijn. Er wordt heel vaak gezegd, er is een gezegde in de in het Midden-Oosten die zegt: hel is als niemand meer je ziet lijden. En dat niet meer zien is als er ook geen journalisten meer komen. Dan ziet de wereld ook niet meer wat er gebeurt. En dat is onze taak, helaas. Soms ondankbare taak, maar dat moet. En heel veel collega's die dat ook doen. Heel veel collega's die dat ook met de dood hebben bekocht. De Mary Colvins, maar ook andere journalisten in de afgelopen decennia die om zijn gekomen bij verschillende conflicten en oorlogen. Ook goede kennissen van jou. Ja, ook. Ik heb een vriend, een fixer in Afghanistan, die in 2016 is omgekomen bij een aanslag van de Taliban. Nou ja, en ook een aantal journalisten die ik kende, die ik had ontmoet en die omgekomen zijn. Dat is zeg maar de verdrietige de verdrietige kant van dit vak. Dat die kans dus bestaat als je naar zo'n plek gaat. Ben je nooit bang? Nou, ik ben de eerste keer toen ik naar een conflictgebied ging en het meteen misging eigenlijk. Toen ben ik heel erg bang geweest. En daarna niet meer. Elke keer is er een soort berusting. Ik heb soms ook wel eens gedacht, oké, het is nu tot nu. Ik bedoel, dit is het waarschijnlijk. Dat dacht ik in Afghanistan. Van oké, ik ben nu aan het eind van de tunnel gekomen. En dan heel gek, maar dan word ik dus juist nog rustiger. En denk ik van oké, we gaan zien hoe we hieruit gaan komen. En vervolgens kom je er ongeschonden uit. Ben je ook blij dat de mensen waar je mee bent ook niks hebben. En dan thuis dwing je eigenlijk jezelf om er niet over na te denken. Dus de band niet terug te spoelen. Met het idee van het heeft geen zin. Als bestaat niet. Maar stop je dan niet gewoon weg? Ja, dat doe je. Dat doen eigenlijk heel veel mensen in mijn vakgebied. Ze zeggen ook, het komt later, komt het een keer eruit. Dat die kans bestaat er. Je hebt dus ook mensen die dus niet stoppen. Oorlogsfotograaf James Nightway heeft gezegd, ik ga nooit stoppen. Want ik heb gezien hoe collega's eigenlijk op het moment dat ze stopten, dat alles naar boven kwam, alle trauma's en alles wat niet verwerkt was, weggestopt was. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet bang voor. Ik ga op een gegeven moment ook gewoon stoppen. En als het er dan uitkomt, dan komt het er maar uit. Dat hou je ook niet tegen. En je ouders, denken die niet soms, waarom hebben we in hemelsnaam ons kind zo activistisch opgevoed als je weer naar Syrië of Irak afreist? Nou, mijn moeder weigerde. Keken heel lang niet naar mijn documentaires. Die was er eigenlijk wel gewoon klaar mee. En elke keer als ik dan terugkom, vraagt ze van, maar wanneer stop je nou met die oorlogsgebieden? En dan zeg ik de hele tijd, ooit een keer. Maar nu nog niet. Zij heeft dus een aantal documentaires niet gezien van de laatste jaren. Maar ze gaat nu wel naar op zoek naar het paradijs kijken. Dus de serie die ik maak over de Eufraat. De hoopvolle kant. Dat gaat ook een deel over waar zij vandaan komt. Uit Oost-Turkije. Dus daar gaat ze wel naar kijken. Maar ze vindt het niet leuk. En mijn vader vindt het ook niet leuk. Maar ergens begrijpen ze ook wel dat die verhalen verteld moeten worden. En niet alleen die verhalen, ook de ontmoetingen die ik heb daar met bijzondere mensen. Mm-hmm. Bijzondere kleine mensen vaak ook. Je hebt veel kinderen ontmoet. Ja, inderdaad. Ik ontmoet al. Ja, het stikt natuurlijk van de kinderen daar. En die kinderen zijn nog wel vrolijk en hoopvol en proberen het beste te maken. Spelen in ruïnes. Proberen de dag door te komen. Doen er eigenlijk alles aan, ook om te overleven. En dan zie je ook hoeveel veerkracht kinderen ook hebben. En hoe mooi hun wereld ook is. Hoe klein die is en mooi en verpest door de kargamels van het leven, volwassenen. En die ontmoet je. Dus ik had een bijzondere ontmoeting met een kind in een weeshuis in Syrië. Daar zitten 48 kinderen die achtergelaten zijn. Het zijn kinderen van kinderen die uit verkrachtingen zijn geboren. Je ziet die vrouwen die, zoals we weten, in de IS-periode het zogenaamde kalifaat geroofd, meegenomen zijn, verkocht zijn op markten, verkracht zijn. En daar zijn kinderen uitgekomen. Alleen de Yezidi-gemeenschap, in ieder geval een deel van de Yezidi-gemeenschap, niet allemaal, die vindt dat vrouwen terug mogen komen naar de gemeenschap. Maar dan moeten ze het vrucht van het kwaad wel achterlaten, namelijk de IS-kinderen. Dus zij dwingen die vrouwen eigenlijk om de kinderen achter te laten. Nou, kinderen van 1, 2, 3, 4, 5 jaar oud kunnen natuurlijk niet zomaar op straat achterlaten. Maar er is dus een soort weeshuis in Noord-Syrië waar ze dus achtergelaten worden. Dus die kinderen die ik daar ontmoette, dat waren dus allemaal kinderen die uit verkrachtingen geboren waren en daar achtergelaten waren. En dat was heel verdrietig, omdat het hele vrolijke kindjes zijn. Ze zijn ook klein. En er was één van drie, Churi heette ze. En die was nog niet zo lang geleden, toen ik haar ontmoette, een paar weken daarvoor achtergelaten door haar moeder. Churi had een 3 jaar oud, 3,5. Had één koffer. Haar moeder had haar achtergelaten met koffer. Maar de koffer van Churi, die staat gewoon midden in haar kamer. Die mag niet geopend worden. Want als de moeder komt, en dat heeft ze gezegd tegen haar, dan is er geen tijd voor inpakken. Dan wil ze alleen de koffer pakken en met de moeder meegaan. Dus die koffer, er staat dus gewoon een koffer midden in de kamer van Tjuri. Daar mag niemand aan komen, een soort heilige graal. En hopende dat die moeder terugkomt. In ieder geval elke dag hoopt zij, vraagt zij of haar moeder al is gearriveerd. En wij hadden een band, een klik. Dat heb ik vaak met kinderen, omdat ik ook echt van kinderen hou. En omdat ze zo puur, zo lief, zo eerlijk zijn ook. Wij waren klaar met filmen. Nou, dat is altijd, vind ik, een lastig momentum. Want dan moet je afscheid nemen van kinderen. Dat is nooit leuk. Vaak gaan kinderen huilen. Of willen ze mee. Of klampen ze aan je vast. En Tjuri, die hield mijn hand vast tijdens de opnames. En wij wilden afscheid nemen. Maar toen was er een verzorger die iets in haar oor fluisterde. Dus zij ging met haar mee naar boven. En ik dacht, toch gek dat ze dan geen afscheid neemt. Maar misschien is ze heel moe en gaat ze slapen en noem maar op allemaal. Nou, vervolgens zijn we weggereden, begreep ik dus. Toen wij belden, dat de verzorger had gezegd, ga je koffer maar pakken, want dan mag je mee met Sinan. Dus dat kind was naar boven gegaan, had haar koffer gepakt die niet geopend mag worden, was naar beneden gegaan, bij de trap had gezien dat er weer een volwassen is die liegt en haar niet meeneemt en haar heeft achtergelaten, heeft daar uur staan huilen. Vervolgens heb ik natuurlijk tegen de verzorger gezegd van ja, waarom doe je dit soort dingen? Waarom? Maar ze had zich helemaal aan je vastgeklapt. Ja, maar dan moet je dit niet doen. Hoe voelde jij je op dat moment? Ik voelde me heel erg slecht. Ik wilde eigenlijk terugrijden. 'S nachts. Maar dat is best gevaarlijk daar in dat gebied. Om dan toch echt met haar afscheid te nemen. En niet op deze manier bedonderd worden. Van je mag met hem mee. En dat je in een soort vreugde naar boven gaat. En je koffer meeneemt. En die meneer is er niet meer. En dat is ook, dit is één verhaal, maar dit is eigenlijk het verhaal van het kind in het Midden-Oosten. Namelijk dat je dromen steeds uiteen gespat worden. Dat je eigenlijk van niks kan dromen. Dat je niet over de toekomst kan dromen. En niet kan dromen over in een liefdevol gezin. Dat je hoopt dat je moeder terugkomt die niet terugkomt. Dat je hoopt dat je niet misbruikt wordt. Dat er niet een orgaan uit je lichaam wordt gehaald. Dat je niet vergeten wordt in een uithoek. Of mishandeld. Of wordt ingezet voor een strijd. Waar je niks mee hebt te maken. Ik bedoel, als we dan kijken naar IS. Hoe die kinderen hebben ingezet. Met bomgordels en weet ik veel wat allemaal. Gruwelijk. En hoe kun je nou, Natasja, van deze kinderen verwachten dat normale, fatsoenlijke volwassenen worden? Als je zo met ze op deze manier met ze omgaat. En de enige manier om dingen te veranderen in conflictgebied, maar überhaupt in de wereld, is investeren in kinderen. Maar er ze voor zorgen dat ze in ieder geval in zoveel proberen in een liefdevolle omgeving op te voeden en te helpen. Dat het ook echt fatsoenlijke volwassenen worden. Maar niet door ze zo te bedonderen. Een kind van 3 die al 2 keer al een keer teleurgesteld is door een moeder die haar heeft achtergelaten en niet terugkomt. En dan ook nog door een vreemde man die best wel aardig is. Zo'n Balu de Beer eigenlijk. Die lief is, maar die haar ook niet heeft meegenomen en haar heeft achtergelaten. Want zij ging naar boven. En zij dacht, ja, hij is er meteen tussenuit gegaan en heeft mij hier achtergelaten. Ja, en dat is eigenlijk, dit is één verhaal, maar zo heb ik wel 100 van dit soort verhalen die ik de hele tijd opsla in mijn black box. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je het Nederlandse publiek dit laat zien. Ja, zeker. Dat gaan we ook laten zien. En ik heb mezelf ook beloofd dat ik terug ga naar dat weeshuis. Al is het zonder camera. Om te kijken hoe het met haar gaat. Omdat onze afscheid niet is gegaan zoals ik dat eigenlijk wilde. Hopende dat ze juist dacht van dat het heel leuk was. En dat die meneer... Nou ja, ik ga daar ook naartoe misschien nog om iets voor het weeshuis te doen. En, nou ja, en zo kom je in al die jaren dit soort kleine mensen tegen met allemaal verhalen. Soms ook denk je van ja, het is toch bijzonder hoe kinderen met tegenslagen omgaan. Ik bedoel, als je dan ziet hoe verwend wij soms zijn, dat we bij elk kleine tegenslag al gaan liggen op de grond. Mm-hmm. En bijna niet meer overeind komen. Dat zijn alleen maar te maken met tegenslagen in het leven. En sterk zijn, sterker worden. En, nou ja, en hopende dat ze dan goed terechtkomen. Hopende dat Judy goed terechtkomt. Hopelijk komt die moeder haar wel halen na een tijdje. Denkt die moeder van, ik ga toch mijn kind ophalen. Ik heb die daar achtergelaten. Met hoop dat ze goed verzorgd wordt. Nou, dat gebeurt daar gelukkig. Dat heb ik wel gezien. Maar ja, ik vind het ook heel lastig voor die Yezidi vrouw. Ze hebben al zoveel meegemaakt. En dan vraag je ze ook nog om hun kind achter te laten. En ik ben dus ook vrouwen tegengekomen die dat niet doen. Die zeggen, wij zijn al genoeg gestraft. Wij gaan dat niet doen. En... ja, dit en al die reizen tussen... nou ja, ik reis natuurlijk in het gebied tussen Afghanistan en Marokko in dat grote gebied. Een stukje Centraal-Azië, Midden-Oosten, Noord-Afrika. En tal van kinderen tegenkomen. Ik dacht altijd van, ik ga een hele grote bus meenemen. En elke keer neem ik er een paar mee. En dan stop ik Churi ook in die bus. Die gaat ook mee met zijn koffer vooraan. Prachtig streven. Ik denk dat het ook weer tijd is voor muziek. Dit keer heb ik een nummer uitgekozen. En dat is omdat ik me heel goed kan voorstellen dat kinderen zoals Judy zich heel veilig voelen bij jou. Inderdaad, een knuffelbeer. Baloo de beer noem je zelf. En ze in elk geval voor heel even van hun ellende kan bevrijden. Dus speciaal voor jou, Sinan, In Your Arms van Chef Special. I know you're gone. But I don't feel what I know. I know you're gone. But my mind ain't in control. 'Cause it's my heart that's been missing you. And it's the heart I need to listen to. And it's been singing songs for tender dreams. The ones you sang to help us sleep. And one day I will sing those songs. Sing them till they sleep, just like you sang to me. Just like you sang to me. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms. Miss you so, I miss you so. And I'll miss you till I'm old. I miss you so, I miss you so. But my fears will fade, I know. 'Cause it's my heart that you helped to build. Love is my comfort still, yeah. Love will fill the holes I got. 'Cause you will never hold me. But I know that you are with me. I know that you're at peace. 'Cause you let us sing you to sleep. Yes. You let us sing your heart to sleep. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. Your soul, your mind and heart to sleep. from the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe, in your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe, in your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe, in your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. I miss you so, I miss you so, and I'll miss you till I'm old. Ja, welkom terug. Tot 1 uur luistert u naar Onze Man op Reis. Ik ben Natasja van Wezel en vannacht praat ik met Sinan Can over kinderen in oorlogen. Sinan, een van je iets oudere series, Uitgezet. Ja. Volgens mij uit 2013 en herhaald in 2019. Ja, klopt. Heeft eigenlijk ontzettend veel indruk op mij gemaakt. En je laat in deze serie kinderen aan het woord die vaak na een jarenlang verblijf in Nederland of bijna worden uitgeprocedeerd of echt zijn uitgeprocedeerd en naar het land van hun ouders vaak terug zijn gestuurd. Hoe kwam je op het idee? Nou, ik kwam eigenlijk op het idee toen ik voor Uitgesproken VARA werkte. Dat is een actualiteitenrubriek die niet heel lang heeft bestaan, namelijk een jaar. En daar speelde toen een zaak van een Iraakse familie die in Dronten woonde, de familie Karim. En die werden uitgezet. Maar de dochter die was ondergedoken in Nederland. Dus ze hadden de hele familie uitgezet, opgepakt, geboeid, naar een detentiecentrum gebracht en dan het vliegtuig ingeduwd. Van een familie die dus bijna 10 jaar in Nederland woonde. Uitgezet naar Kerkuk. En toen dacht ik van, ja, hoe zou dat zijn als ik eens ging kijken? Waar komen deze mensen terecht? Waar komen die kinderen terecht? En toen ben ik daar naartoe geweest. Heb ik een verhaal over ze gemaakt, een reportage. En toen dacht ik, ja, ik zou dat eigenlijk wel willen van een aantal gezinnen. Dus toen zijn we voor Uitgezet naar Angola gegaan. Familie Ferreira. Die hebben in Maastricht gewoond. Ruim 10 jaar. Kinderen, de 2 jongsten zijn in Nederland geboren. Weten helemaal niks van Angola. En ik vond ze in een sloppenwijk daar in Luanda. Dat was een familie uit Kosovo, Arbessa. Die ook geboren was in Nederland. 15 jaar hier gewoond. In de buurt van Nijmegen, Groesbeek. Uitgezet naar Kosovo. Depressief. Irak, Afghanistan en Armenië. Er waren dus 5 landen. En ik vond het heel heftig om te maken. Omdat je een week tot 10 dagen met deze kinderen optrekt. En ze dan ook weer daar achterlaat. Maar ook dat je ziet dat het gewoon Nederlandse kinderen zijn. Joppie Saus hield Ahmed volgens mij uit Kerkuk. Ja. Miste die het meest, toch? Ja, miste die het meeste. Ja. En Rita in Angola, die was geslagen door de leraar. Omdat hij vond dat ze een te grote mond had. Terwijl wij in Nederland natuurlijk onze kinderen leren om assertief te zijn. En werd gepest daar ook, omdat ze de taal niet goed, het Angolees niet goed spreekt, Portugees niet goed spreekt. En dat je denkt, god, wat hebben we nou gedaan? We hebben gewoon Nederlandse kinderen uitgezet. Ja, want hoe kijk jij naar de politiek? Hoe voel je daarover, hoe Nederlandse politiek omgaat met kinderen uit oorlogsgebieden? Nou ja, al heel lang natuurlijk heel slecht. In heel Europa is er waait er een wind als we het hebben over vreemdelingenpolitiek of asiel. Wetgeving, dat heel streng is geworden. En dan wordt dan gezegd, ja, we kunnen de poort niet opengooien. Nee, dat weet ik ook, dat niet kan. Maar er zijn nu eenmaal conflicten in de wereld. En wij hebben nu eenmaal ook dat VN-handvest getekend. In het verdrag van Genève ook. Dat we, als er vluchtelingen uit oorlogsgebieden zijn, dat we die gaan opvangen. Dus wat je dus de afgelopen 20 jaar hebt gezien, dat het een hele harde, heel hard beleid, onmenselijk vaak ook, onredelijk ook. Nou ja, we hebben al eigenlijk van Europa een soort bastion gemaakt. Maar als je niet wil dat er vluchtelingen richting het westen komen, dan moet je iets gaan doen aan conflicten daar. Dus als je ter plekke wil oplossen, ja, dan moet je misschien minder wapens verkopen. Of moet je echt landen boycotten. Dan zeg je, nou, we kopen geen olie meer of grondstoffen bij jullie. Dan moet je daar iets tegen doen. Maar als je daar niks tegen doet en er zijn conflicten en mensen komen deze kant op, ja, dan hoor je ze ook gewoon op te vangen. En dat hoor je op een goede, fatsoenlijke manier te doen. Niet zoals een Ter Apel mensen buiten laten slapen en dat er geen bedden zijn. Dan rij je van mijn part naar de IKEA of zo en dan koop je daar gewoon, 300 bedden en 300 matrassen. Ik vind dat echt zo een grote schandvlek dat wij mensen, laten we zeggen gasten die gevlucht zijn, op deze manier opvangen. Ja, waarom ga je zelf niet in de politiek als je hier iets tegen wil doen? Zullen we dat samen doen? Ja, misschien wel, ja. Dat is een nieuwe partij. Weet jij nog een partij? Nee, een nieuwe partij. Partij voor de medemenselijkheid. Ja, dan. Vind ik lijkt mij een mooie partij. Om samen met jou... Maar jij hebt al de stichting in elk geval. Dat is niet zo groot als de politiek, maar... Nee, ik zou soms gewoon willen, maar dat is gewoon misschien een wens die misschien nooit uit gaat komen. Dat we nou iets meer oog voor elkaar hebben. Iets meer medemenselijkheid, iets meer liefde voor alles waar leven in zit. Voor de veelkleurigheid van het leven, daar respect voor hebben. Iets minder conflict, iets minder elkaar beoordelen, veroordelen. En iets meer samenleven op deze aardbol. Als je ziet hoe vergankelijk het leven ook is. Ik bedoel, je mag blij zijn als je de 70 of 80 haalt. Ik bedoel, 80 gemiddeld is wat je vertoeft op deze aarde. Dus ik zou zeggen, laten we dat op een mooie manier doen. Maar ja, zo werkt het leven niet. Maar het klopt, politiek misschien niet. Maar ik heb een stichting, Natasja, nog niet zo lang geleden begonnen. Shams Rumi heet het, genoemd naar de twee Soefi-meesters, naar de twee soulmates. En dat heb ik, de stichting hebben wij zo genoemd omdat het een vriendenstichting is. Namelijk, de stichting bestaat ook uit soulmates. Namelijk uit een keten van harten. Mm. Van mensen die iets willen doen voor kinderen. Kinderen in oorlogsgebied of voormalig oorlogsgebied. En het gaat eigenlijk om hele kleinschalige projectjes. Bijvoorbeeld geven? Ja, studiebeurzen of protheses regelen voor kinderen die bijvoorbeeld op een mijn zijn gestapt. Wij hebben al eerder wel eens weeshuis opgebouwd. Bedden gekocht. Het weeshuis waar ik het over had in Syrië. Ik zou eigenlijk graag zonnepanelen voor ze willen regelen. Omdat heel vaak de elektra uitvalt daar. Dat soort kleine dingen rechtstreeks. Er zit geen NGO of iets tussen organisatie of rechtstreeks hulp, kleinschalig. Geen overhead. En wat is... dure donateurs. Geen managers die betaald hoeven te worden. Geen BN'ers die... als soort aanjager of ambassadeur. Klein en kleinschalig met mooie mensen, rechtstreeks hulp. Om 0,1% iets van het leven van een kind elders in de wereld te verbeteren. Dank je, Sinan. Een Joods gezegd is altijd: laat de wereld een beetje mooier achter dan dat je hem kreeg. Mooi. Ja. Heel veel succes met je stichting. Op de website www.shamsrumi kunt u hier meer informatie over vinden. En als u nu geen pen bij de hand heeft, googelt u gewoon op Sinan Can en stichting. Ja. U bedankt voor het luisteren. Na het nieuws hoort u De Wereld van Binnen en Vara. En ik wens u nog een hele fijne nacht. Onze Man op Reis. Met Wouter Bouwman. BNN VARA. NPO Radio 1. 1 uur, Casper Meijer met...